Let's suppose that you were able every night to dream any dream you wanted to dream, and that you could, for example, have the power within one night to dream 75 years of time. You would fulfill all your wishes. You would have every kind of pleasure. And after several nights of 75 years of total pleasure each, you would say, wow, that was pretty great. But now let's have a surprise. Let's have a dream which isn't under control. And you would dig that and come out of that and say, wow, that was a close shave, wasn't it? Then you would get more and more adventurous, and you would make further and further out gambles as to what you would dream. And finally, you would dream where you are now. Czuję smród śmierci, więc piszę w ciszy testament. Ukrywam się od lat, nazwisko inne, rysy te same. Wiele nie zostawię, bo życie zbyt trwane, więc może tym darem zmarzę swych krzywd plamę. Synowi zostawiam nazwisko i długi, może czekać dopóki przyjdą pod drzwi grubi. Córki, wam nie zostawię furki, tylko prawa opieki do pozostałej czwórki, wywiadówki i bójki. Żony dorwał paraliż psychiczny i skrzywił. Dam im zestaw chorób zwanych wenerycznymi. Czyli nie wiem, czy marzenia i się ziściły. Uważaj, czego pragniesz, bo potem może nie starczyć siły. Mój brat polityk wypiął się na mnie. Niech sprawdzi jutro w prasie, czego mu nie zostawię. A więcej nie mam, nawet jakbym miał, to nie dam. Ewentualnie rzuć cenę, to może sprzedam.